Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W porządku obrad posiedzenia Senatu będzie nowelizacja ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych. Rosji będzie łatwo się z tego wywiązać, tak niemiecka prasa pisze o decyzji kanclerz Merkel, aby zapewnić Ukrainie rolę państwa tranzytowego w przesyłaniu gazu. W Kajetanach pod Warszawą lekarze wszczepią pacjentowi implant słuchowy najnowszej generacji. Nowelizacja ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych znajdzie się w porządku obrad rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Senatu. Wszystko na to wskazuje, że Sejm przyjmie tę ustawę, ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, nowelizację tych ustaw, jak również ustawę o ustroju sądów powszechnych i tymi ustawami zajmiemy się w piątek. Mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS przewiduje dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według projektu minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna, to zwraca się do KRS-u. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła odmówić zgody na odwołanie. Projekt noweli zakłada też zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Jednocześnie pozostawiona została kobietom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat, niezależnie od stażu pracy. Postulat Angeli Merkel o zachowaniu przez Ukrainę roli państwa tranzytowego nie jest nowy i Rosji będzie łatwo się z tego wywiązać. Tak niedawne spotkanie niemieckiej kanclerz z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką komentowane jest w prasie u naszych zachodnich sąsiadów. Tagesspiegel jest zdziwiony deklaracją Merkel. Jak podkreśla, decyzja jest mocno spóźniona, bo wszystkie niemieckie pozwolenia na budowę gazociągu zostały już udzielone. Jak napisano, rząd niemiecki nie ma więc właściwie żadnej karty przetargowej, aby móc domagać się ustępstw od strony rosyjskiej. Merkel podczas spotkania z Poroszenką w Berlinie mówiła też o tym, że jeśli Rosja nie zagwarantuje Ukrainie roli państwa tranzytowego, to Nord Stream 2, jak to określiła, nie będzie możliwy. Po raz pierwszy nazwała też gazociąg projektem nie tylko gospodarczym, ale też politycznym. A patrząc na gospodarkę, to Moskwa ma problem. Rosjanie rzucili się na euro i dolary, bo w ciągu ostatnich dwóch dni rubel zaczął gwałtownie tracić na wartości. To efekt amerykańskich sankcji nałożonych na część rosyjskich oligarchów i ich firmy, a także dopisanie do czarnej listy 17 urzędników z bliskiego otoczenia Władimira Putina. To odpowiedź Stanów Zjednoczonych na, jak to nazwano, działania Rosji destabilizujące sytuację na świecie. O pogoni za euro i dolarem w Rosji opowie nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Według gazety Moskiewski Komsomolec Rosjanie ustawiają się w kolejkach, aby zamienić ruble na euro lub dolary. Na wartości tracą także akcje rosyjskich firm. Objęci amerykańskimi sankcjami oligarchowie do tej pory stracili łącznie kilkadziesiąt miliardów dolarów. Radio Swoboda podało, że flagowe firmy rosyjskich oligarchów znalazły się w trudnej sytuacji, a ceny ich akcji spadły nawet o 50%. Premier rosyjskiego rządu Dmitrij Miedwiediew zapowiedział przygotowanie programu pomocy dla biznesmenów dotkniętych amerykańskimi sankcjami. Doniesienia te skomentował politolog Gleb Pawłowski, który przewiduje, że Kreml wyciągnie pieniądze z budżetu państwa, aby ratować przyjaciół Putina, co odbije się na kieszeni przeciętnego obywatela. Stany Zjednoczone, nakładając na Rosję sankcje, zaznaczyły, że jest to reakcja na działania Moskwy, które destabilizują sytuację na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Operacja wszczepienia najnowszej generacji implantów słuchowych zostanie przeprowadzona w Kajetanach pod Warszawą w Światowym Centrum Słuchu. Dyrektor placówki, profesor Henryk Skarżyński, mówił w Polskim Radiu, że nowe urządzenie można będzie stosować u pacjentów, którym nie można było przywrócić słuchu dzięki zwykłym aparatom słuchowym. Dotychczas my mamy cały szereg różnych rozwiązań, ale dla niektórych pacjentów nie jesteśmy w stanie ich zastosować, bo pacjenci nie tolerują tego dźwięku. W innych ten dźwięk, który jest odbierany, nie jest takiej jakości, jakiej by oczekiwali. To urządzenie daje takie możliwości, że ten dźwięk jest bardzo czysty i można zastosować te urządzenia tam, gdzie aparaty słuchowe bądź inne urządzenia wszczepialne, które od lat wszczepiamy, nie mają zastosowania. Dzięki nowemu systemowi, który zastosowano po raz pierwszy w implantach ucha środkowego, będzie można pomóc osobom, które dotychczas słyszały tylko część dźwięków. To był serwis Trójki.

słuchowiska Teatru Polskiego Radia, powstałe z wielkiej dramaturgicznej literatury, z udziałem wspaniałych aktorów. Moje radio jest więc jak najlepsze antidotum na samotność, jak ognisko zbierające wokół słuchaczy przy cieple, które z niego płynie. Moje radio jest jak bezmiar powietrza, w którym możemy swobodnie oddychać. Nie powinno więc w niczym przypominać fragmentu grafiki z jakimś zaułkiem industrialnej urbanistyki. Powinno być jak pejzaż z wysokim, krystalicznie czystym niebem, albo jak bezmiar oceanu. Takie jest moje radio i takiego państwu życzę. Krzysztof Gosztywa. Wielki Splendor 1998, Złoty Mikrofon 2006. Panie Krzysztofie, dziękujemy za to wyznanie i kłaniamy się z podziękowaniem także za to, za tę pana obecność w radiu. W dniu radia my wszyscy wyznajemy miłość radiu i także przedmiotami wyznajemy miłość radiu. Mamy dla państwa specjalnie przygotowane zestawy z tym wyznaniem Kocham Radio i po te zestawy można teraz do nas zadzwonić, a ja dodam, że do południowym zwyczajem dodajemy do zestawów książki z trójkowym znakiem jakości. Come down. I don't mind if you wanna go anywhere. To już kolejny duet dzisiaj w do południa, tym razem rodzeństwo Angus i Julia Stone. Kwadrans po 11. Anusz Widelec i Katarzyna Pruchnicka dzisiaj w wersji słodkiej. Praliny, trufle, brownie, tabliczki małej te ogromne, gorzkiej, mlecznej, a nawet białej. Wiedzą już Państwo o czym dziś? Tak, czekolada jest tematem dzisiejszego odcinka. Już jutro będą Państwo mogli, a nawet powiedziałabym musieli wypić choć kubek słodkiej, aksamitnej i aromatycznej gorącej czekolady, bo 12 kwietnia jest dniem czekolady właśnie, a przepis na najlepszą do picia jest w archiwum cyklu Anusz Widelec, strona 24 chyba. Opowiada o niej sam maestro czekolady Janusz Profus. Potrzebna jest jedynie dobra śmietana i oczywiście najlepsza czekolada. A jak już mówimy o archiwum cyklu Anusz Widelec, to czekoladowe jest tam również zdrowe ciasto. Trufle od trufli, czyli Patrycji Doleckiej, jest też białe czekoladowe blondie. Proszę tam dziś zajrzeć, poczytać, przemyśleć, kupić potrzebne składniki, by na jutrzejszy dzień czekolady być gotowym. A Agata Wojda proponuje gruszki w czekoladzie. Najlepsze do tego będą konferencje. To te zielone. Bardzo proszę wybierać twarde. Gruszkę upiekłam w piekarniku, ale upiekłam ją w piekarniku z dodatkiem pikbowca. Czyli najpierw obieram gruszki, podcinam je leciutko tak, żeby stanęły. Do tego dodaję pokrojoną pigwę, kawałki pigwy, które dadzą aromat. Wkładamy do piekarnika, zalewamy to, myślę, że jakimś takim solidnym kieliszkiem albo 200 ml dać jakiegoś słodkiego, białego wina. Albo zalewamy to na przykład sokiem jabłkowym. Takim najlepiej troszkę mętnym, może też być sok gruszkowy, może być sok ananasowy. Generalnie jakimś sokiem, który jest w gatunku jasnych soków, nie żadną wiśnią. Możemy do tego dorzucić również kawałek kory cynamonowej, możemy do tego dorzucić laskę wanilii i do tego możemy dodać różne rzeczy. Możemy dodać nawet lekką, ostrą papryczkę albo anysz, który ja osobiście uwielbiam i bardzo chętnie oswajam biesiadników z jego smakiem i udaje się to, żeby było ciekawiej. Wsadzamy zatem do nagrzanego piekarnika. Można dorzucić kawałek masła, to zawsze wchodzi jeszcze w taki maślany, piękny smak. Można dodać do tego więcej cukru albo w ogóle go nie dawać, może być to miód. I zapiekamy. I niech sobie takie 20 minut posiedzą. A jak to cudo układamy na talerzu? Zrobić kałużę na talerzu, ciepłą lekko albo taką ostudzoną w temperaturze pokojowej, posadzić na tę gruszkę, posypać ją na przykład kruszonymi pistacjami, czyli kupujemy solone pistacje, to będzie też bardzo dobry kontrast. Te pistacje obieramy, drobno siekamy, posypujemy górę albo na przykład ścieramy piernik starty na drobnych oczkach, tak jakbyśmy robili placki ziemniaczane. Piernik robi bardzo fajną do tego towarzystwo. I tak właśnie polecam uczcić jutrzejszy dzień czekolady. Jutro, uwaga, czekolada nie tuczy. Jak mus, to mus, może być nawet czekoladowy, a że radio dziś ma różne wcielenia i nie jest już tak ulotne jak kiedyś, to po inne przepisy, nie tylko czekoladowe, odsyłam Państwa do zakładki audycji na stronie polskieradio.pl/trójka. Twoje motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Zbędnych pytań, czy to jest miłość, czy przyjaźń. Dziś należymy już tylko do siebie. Dobry los będzie nam sprzyjał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, jesteś tu, bo ja tego chcę.

do południa. W dniu wyznań to było moje, tym razem nie dla radia, ale dla zespołu Radiohead. 11.30. Nauka. Słuchania. Ci, którzy czekali, to się doczekali. Michał Margański. Czasem mówi się, że oczekiwanie zmniejsza radość. Chyba jednak nie w tym przypadku, bowiem zdaje się, że tu ekscytacja raczej rośnie. Po przesłuchaniu można rzecz jasna być rozczarowanym, ale chyba też nie do końca. Nigdy tak naprawdę nie jest to działanie jakieś w ciemno, bo też ludzie mogą sobie, nie wiem, albo coś przeczytać o tej płycie, albo po prostu posłuchać fragmentów, więc w zasadzie tak w ciemno to nikt tych płyt nie kupuje. Robi za to zamówienie na płytę, której jeszcze nie ma. Preorder. Zjawisko ciekawe na wielu płaszczyznach. Mocno dostrzegalne również na rynku płyty winylowej. Breakdown, baby. Można zamówić płytę, zanim ona się ukaże i mieć już ją, można kolokwialnie powiedzieć, zaklepaną. Mamy w ten sposób pewność otrzymania pierwszego tłoczenia. Do tego ekscytacja i planowanie wieczoru z wyczekiwaną muzyką. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. preorder. Skąd to się wzięło? Wydaje mi się, że początek był taki, że często płyty wydawane były w niewielkich nakładach i popyt był dużo większy niż podaż. W związku z tym sprytni wydawcy wymyślili, że kupujący będą chcieli już mieć zaklepaną tą płytę, żeby na pewno ją dostać, żeby po prostu nie wyprzedała się. Zatem czy źródła tego zjawiska należy szukać wśród niszowych artystów? Mówi Marcin Groch Grośkiewicz, właściciel wytwórni płytowej. Ja doszukiwałbym się w naszym fenomenalnym rynku hip-hopowym, gdzie często płyty schodziły na pniu, a kupujący słuchacze chcieli mieć tą płytę na pewno na swojej półce. Istotne jest też na przykład to, czy klienci mają skłonność opłacać takie płyty tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc przed otrzymaniem towaru. A to już Wojtek Żdanuk, od kilkunastu lat zajmujący się sprzedażą płyt winylowych. My jako sklep, powiedzmy, jesteśmy na takim etapie eksperymentowania trochę z preorderami, się przyglądamy, jak to w praktyce działa. Jest to też pewnego rodzaju konieczność i być może ciekawe narzędzie dla nas w pracy. Pomaga nam jakby oszacować popyt na jakieś towary. Nie jesteśmy w stanie jakby wszystkich towarów, które dostajemy do sklepu, preorderować, czyli prowadzić przedsprzedaży, bo to jest w gruncie rzeczy przedsprzedaż jakiegoś towaru, ale jest to dość istotne z naszego punktu widzenia i ostatnio robimy ich więcej niż wcześniej. Preorder, zjawisko zamawiania płyt jeszcze przed premierą, znane jest od wielu lat. Ostatnio jednak momentami rozszerza swoje znaczenie na pojęcie crowdfundingu. Obecnie preorder jest taką pośrednią formą pomiędzy zakupem płyty a lekkim crowdfundingiem, bo znam przypadki, kiedy ten preorder jest odpalony, zanim płyta jest wyprodukowana i wtedy faktycznie pieniądze finansują wydanie tej płyty. Nie znam takiej historii, kiedy preorder został odwołany, co często może w takim crowdfundingu się zdarzyć, że nie uzbierana została kwota i płyta nie została wyprodukowana finalnie. Preorder to chyba taka gwarancja, że to na pewno ma mieć miejsce. Ludzie lubią mieć te limitowane wydania i jak coś jest w ograniczonej ilości, to tym bardziej wzbudza chęć posiadania tego przedmiotu, tej płyty, bo o tym głównie mówimy. No i stąd ten preorder, a crowdfunding to jest to jakby krok jeszcze dalej, to kiedy właśnie zupełnie inwestujemy w coś, czego jeszcze nie ma. A czy ty korzystasz z takich pieniędzy, z takich finansów do tego, żeby sfinalizować i dokończyć produkcję płyty? Z kompaktami pewnie nie masz takiego dużego problemu jak z winylami, które kosztują z produkcji znacznie więcej. No ja mam taką zasadę, że faktycznie korzystam z preorderów, ale ponieważ specjalizuję się głównie w płytach winylowych, to dla mnie moment, w którym ten preorder jest ogłoszony, to jest moment, w którym wiem, kiedy będzie premiera, a to oznacza, że test press, bo zazwyczaj korzystam z formy takiej płyty testowej, która mi pokaże, jak będzie brzmiało pełne tłoczenie. I w momencie, kiedy ten test press jest zaakceptowany, mam go już w domu, wiem, że będzie płyta dobrze brzmiała, w związku z tym też mniej więcej wiem, kiedy ta premiera płyty się finalnie odbędzie, wtedy ogłaszam preorder. I on oczywiście mi pomaga zachować tą płynność finansową, ale nigdy nie jest to istotna tak bardzo kwestia, żebym wstrzymywał produkcję albo czekał na odpowiednią ilość tych preorderów. Na pewno jest to taki miły moment, w którym widzimy, że płyta cieszy się dużym zainteresowaniem, zanim ona jeszcze się ukazała. Podsumowując, preorder daje pewność na otrzymanie płyty. Deklaracją zakupu dajemy znać, że album się sprzeda. Jeśli to nowa rzecz, to mamy pewność pierwszego tłoczenia, ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to fakt rozbudzania ciekawości, a co za tym idzie w trakcie misternie zaplanowanego odsłuchu, powoduje, że znacznie bardziej niż zazwyczaj skupiamy się na samej muzyce. To z kolei często zwielokrotnia doznania słuchanych nagrań. O tym, jak się poczuć wyjątkowo. Dzisiaj misternie planujący odsłuchy Michał Margański, który z nauką słuchania wraca za tydzień w środę około 11.30. Maybe I listen more than you think, and I can tell that somebody's soul. Said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God.

Sunday Love i Bad for Lashes na koniec już. Dziękujemy Państwu za te 3 godziny, za listy, za serdeczności, za wspomnienia. Życząc Państwu w Dniu Radia, żeby zawsze znaleźli Państwo w radiu takie drzwi, które warto otworzyć, czyli krótko mówiąc coś dla siebie. Kłaniamy się. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Za co kocham radio? Na przykład za takie spotkania, jakie teraz przed nami. Do usłyszenia. Rok Herberta w Trójce. Korespondencja 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Opracowanie edytorskie. Ryszard Krynicki. Czytają Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pierwszego sierpnia 1961 roku. Tamaryszku, błagam, nie szalej. Twój poemat miał iść już, kiedy napisałeś ten okropny list o twórczości. Zatrzymałam w drukarni aż do wyjaśnienia. A kiedy się wyjaśniło, wyjechał na urlop nasz redaktor techniczny i ani rusz nie mogliśmy znaleźć z tekstu. On już przyjechał, tekst znakomity, frąckowiaku, rozwijasz się. Się znalazł, ale postanowiło kolegium odłożyć druk na początek września, bo go zaczęło nam być szkoda na sezon ogórkowy. Więc przepraszam, że tak cię kołuję, ale to wszystko z najlepszych intencji płynie. Poematu nie oddam. Tyle spraw powszednich i licujących z nagłówkiem listu. Reszta jest niezmiernie ciekawa. Krótko mówiąc, wszystko, co sobie o mnie myślisz, to prawda, z wyjątkiem tego, że uczucia moje mają jakikolwiek wpływ na sprawy redakcyjne. Miłość uszlachetnia mnie tak bardzo, że mowy o tym być nie może. A ty w czorsztynie z jakąś Francuzicą. No cóż, Wisława... Początek października 1961. Zbyszko, poeto z Bożej łaski. Korzystam z fizycznej obecności Tadzia N., Tadeusza Nowaka, który już jutro poszybuje z tobą do Pragi. Beze mnie. Żeby ci strasznie podziękować za książeczkę, która jest piękna w studium przedmiotu. Szczerze mówiąc, nawet ładniejsza od ciebie. Zachowaj się w Pradze przyzwoicie. Nie pij piwa i notuj złote myśli. Miłość moja do ciebie utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Jeszcze raz dziękuję, bo to piękna lektura. Wisława. Praga, Warszawa, październik 1961. Kochana sołdruszko, dziękuję pięknie za cudny list, który odczytuję jak emigrant Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego w okresie załamań i otchłannej tęsknoty za ojczyzną. Pijemy wino, śpiewamy pieśni patriotyczne, które najlepiej wychodzą około 4 nad ranem w wąskich uliczkach praskich. Pokłoniłem się także od ciebie cieniom doktora Franza Kafki na starym żydowskim cmentarzu. Całuję cię bardzo długo, serdecznie i czule. Postscriptum. Tak cię długo całowałem, że ten list przywiozłem z sobą do Polski. Pa, śliczna moja. Z. Zbyszku, wesołych świąt. Oczywiście nie tych, które już minęły, ale tych, które będą. W ten sposób wyprzedzam wszystkich, przynajmniej w twórczości korespondencyjnej. Czytałam sobie znowu twój tomik i z wdzięczności postanowiłam zrobić ci sweter, żebyś się nie przeziębił, bo szkoda by było. Naprawdę. Twoja do śmierci, Wisława. August 8, 1962. Zbyszku kochany, schnę bez ciebie, ale to trudno, widocznie tak musi być. Przeznaczenie jest nieubłagane. Natomiast nie mogę się pogodzić z faktem, że nie przysyłasz nic do życia. Bądź tak dobry i wydziel cząstkę swych arcydzieł dla naszego pisma. Z radości wepnę kwiaty we włosy i będę pląsać, klaszcząc w ręce. Naprawdę przyślij mi koniecznie kilka nowych wierszy. A przy okazji napisz, co u ciebie słychać i czy jesteś smutny, czy wesoły. U mnie panuje stan pośredni. Postanowiłam zachować go jak najdłużej. Gdybyś jednak przyjechał do Krakowa, odstąpię od zasad na rzecz euforii. Twoja wielbicielka, W. Wiersze, pamiętaj. Proza może być też. 27 grudnia 1962. Kochana Wisełko, ty, która jesteś miłości profilem. W pierwszych słowach mego listu dziękuję ci z całego serca za cudowny naprawdę tom twych wierszy. Zaraz chciałem napisać, ale nie mogłem, bo dotychczas żyję jak we śnie i zupełnie nie potrafię dać sobie rady z tą słoną magią. To jest najlepszy tom wierszy, jaki ukazał się po wojnie, możesz mi wierzyć. Jest to tak oczywiste, że nawet Przybunio, Julian Przybuś, musiał skapitulować i paść na klęczki. Padł, ale wstał, a ja wciąż na klęczkach. Dlatego zapewne trudno pisać mi nie tylko listy, ale nawet wiersze. Piszę to niby tak lekko i dowcipnie, ale właściwie wobec tego, co za twoją sprawą się stało, istnieje tylko jedno wyjście. Pójść i utopić się. Ale ja tego nie zrobię, bo nie jestem zazdrosny, a przeciwnie, gratuluję i cieszę się z całego serca. Wykupuję sól jak na wojnę i posyłam moim przyjaciołom na wschodzie i zachodzie, żeby wiedzieli, jak się pisze. Wisełko, Wisełko, ściskam cię, tulę, zatulam, ogarniam i wielbię. U mnie nic nowego, ani w sensie rękopisów, ani w sensie koncepcji, poza tym, że chcę założyć pismo. Będzie się nazywało Postępy neurastenii. Potrzebne, nie? Przyjm od twego kochającego cię gorąco serdeczne życzenia noworoczne. Do stóp kornie się chylę. Zbigniew. 1 grudnia 1963 roku. Zbyszku pierwszy. W imieniu ludu pracującego miast i wsi oraz uczącej się młodzieży naszej kochanej oświadczam, że twoja książka to jest prawdziwa książka, którą się pisze dlatego, bo ma się o czym. I jeszcze dlatego, że to sprawia przyjemność. W imieniu wszechświata i jego najbliższych okolic zaklinam cię, żebyś te słowa wziął na serio. Pożywcze to, gęste, faktów pełne, napisane gdzie trzeba z powściągliwą zgrozą. Jakbym była krytykiem, to bym sobie pozwoliła zauważyć, że czasy się zmieniają, bo oto powstaje proza, która zawdzięcza poezji nie jakiejś tam kwiecistości, mglistości i słodyczki, ale właśnie rzeczowość i umiar, czyli to, dzięki czemu proza jest dobra. Ale że nie jestem krytykiem, czką, to mogę sobie pozwolić na luksus czytania bez wnikliwych analiz. Dość na tym, że twoja książka pokrzepiła mnie bardzo. nabrałam pewności, że mózg elektronowy nie tak prędko zdoła zdystansować żywego Herberta. Chcę ci jeszcze powiedzieć, że nie jestem kretynką i poznałam się na uroku twoich opisów obrazów. Dwa dopełniacze, przebacz. I że uśmiecham się po właściwych zdaniach, a włos mi się jeżył w chwilach przez autora przewidzianych. Książeczka ma jednak tę wadę, że się kończy. Powinieneś kiedyś rozbudować w osobną księgę motyw nietolerancji. Nawet pomijając konieczności zasłużony w tym zakresie wiek XX, można by znaleźć sporo równie atrakcyjnych afer. Począwszy od mitów. Zresztą komu ja to mówię? Autorowi wiersza o Marsjaszu? Szkoda, że nie masz telefonu. To taki aparat. Bo będąc czasem w stolicy PRL, mam ochotę ujrzeć swoje oblicze. Zawsze mam nadzieję, że przynajmniej serce powie ci o mojej obecności i że gdzieś zjawisz się niespodzianie, ale ha, jakże się mylę. W tym dramatycznym miejscu tyrady kartka się kończy. Pa. W. Paryż, 5/3/64. Wisełko, ty moja nocy świętojańska. Nie masz pojęcia, serce, jak tu zimno i francusko. Sekwana nie wpada do Wisły i nigdy nie wpadnie. Napisz, czy już, czy się skończyłem dla ciebie. A tak bym nie chciał. Pojechał do Krakowa mój drogi Jan B. Bądź dla niego dobra i dodawaj otuchy. Bo tylko poezja, ty i dobroć, ja, przetrwają. Twój do końca i chwilę po tym Frąckowiak. Z.H. 17/3/64. Duszko moja, mam do ciebie wielką prośbę. Czy nie mogłabyś mi przesłać soli? Zauważ, duszeńko, że przez duże S, więc chodzi o twój ostatni znakomity zbiór wierszy, którego sławę głoszę i chcę to dać bodaj w kawałku przetłumaczyć. Wisełeczko, wiem, że ci na tem nie zależy, ale Frąckowiak prosi. Dziubdziuś nalega, więc proszę, duszyczko, ulec. Żyję sobie cicho i jutro z całą klasą robimy strajk. Z proletariackim pozdrowieniem, Herbert, pseudo tramwajarz. PS. Kochanie, ale piszę poważnie. Proszę zaraz wydobądź choćby spod ziemi tomik i przyślij. Grażyna Warszczewska oraz Adam Ferency czytają korespondencję 1955-1996. Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książka nakładem wydawnictwa A5 ukaże się 18 kwietnia. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grivia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty. Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe. Dla wszystkich odwiedzających targi Expo oferta specjalna. Super rabaty aż do 15%. Mediamarkt, precz z nudą. Kaszel suchy czy mokry?